back, make a long bow. Once again, it's Q with the lead. Alishi na shangazi yake mrembo aitwaye Latifa. Sharifa alichukuliwa baada ya wazazi wake kufa. Alishi na shangazi yake mpaka alipomaliza shule msingi Upanga. Sekondari akaenda kusomea Shauri Tanga, huku akapata rafiki mbaya akafundisha umalaya. Alipofika form 4 hali kawa mbaya, akawa hana nidhamu, mwisho akawa anatembea na wake walimu. Alipomaliza kidato alirudi Dar es Salaam, huku umalaya ulimtii kama akaekwa ndimu. Akapata bwana aitwaye Idima David Sham, kwa jina lingine Jemba. Akapachikwa mimba akafukuzwa ndani ya nyumba. Yule shangazi yake alikuwa anaishi naye, alikuwa mkali kama simba. Ikabidi Jemba ampangie Sharifa chumba. Ilikwisha miezi mitatu Sharifa akaitoa ile mimba. Jemba hali mbaya akarudi kwa ushamba. Ikabidi Sharifa awe changu malaya, changu doa aliuza kwa hiyo. Na kazi yake hiyo alifanyia ohio, wow. Alifanyia ohio, wow. Huko katika mizunguko sokoni Kariakoo, nikasikia naitwa katika kibanda cha chipu.